nangali kambote nasali mpelo kote batu bayilinga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni anzambe bokoluka ngai bokolemba nasali nangali kambote nasali mpelo kote batu bayilinga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni anzambe bokoluka ngai bokolemba. Batu bayininga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni anzambe bokoluka ngai bokolemba nakoyeba te nini yakoyela ngai na nzoto nakokama mingi baninga likambo yango nakoluka vrema nakoluka na makasi nakoki kotika boyete nakotuna e mama ngai mwana nakomi na mpasi nakolela nayo masokila lakisanga inzela na landa nakoyeba te nini yakoyela ngai na nzoto nakokama mingi baninga likambo yango nakoluka vrema nakoluka na makasi nakoki kotika boyete nakotuna e mama ngai mwana nakomi na mpasi nakolela nayo masokila lakisanga inzela na landa.